Kıymetli dostlar, kısa bir aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız okuduğum programımızda. Efendim bugün Tebbet, diğer adıyla Mesed suresini mütalaa etmeye gayret ediyoruz. Genel çerçeveyi bir hayli değişik boyutlarıyla Mehmet Okuyan Hocam arz etti, açtı. Sebebi nüzulün de hangi konumda ele alınması gerektiğini söyledi bu tür özellikle sureleri anlamaya çalışırken, ayetleri anlamaya çalışırken. Burada bir özel isimden bahsedilmediğini, Ebu Leheb bir sıfattır diye özellikle tespit etti. Yani belli bir kişiye münhasır kılınması, inhisar ettirilmesinin son derece yanlış olduğunu Kur'an'daki diğer örnekleriyle beraber bize sundu. Şimdi Tebbet kelimesi ilk ayette ve Yed kelimesi, Yeda efendim. Bunu nasıl anlayabiliriz? Yani benim de bir iki kendimce sualim olmuştu. Hocam Tebbet'i ve Yeda'yı nasıl algılayacağız burada? Evet. Şimdi Yusuf Bey, Tebbet Yeda Ebi Leheb'in ve Tebbe surenin birinci ayeti. Bu tabi genellikle şöyle tercüme ediliyor. Önce genelin tercümesini söyleyeyim. Sonra ben öyle yapmadım tercümeyi. Evet. Benim tercüme ifademi ve gerekçemi söyleyeyim. Kurusun şimdi, demediniz. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve Tebbe. Şimdi Ebu Leheb'in elleri kurusun, zaten kurudu da. Evet. Aynen öyle. Yani tercüme genelde böyle. Yaygın tercüme böyle. Şimdi tabii bu tercüme bence sıkıntılı bir tercüme. Çünkü yani Ebu Leheb'in elleri kurusun, zaten kurudu da. Peki bu sure ne zaman geldi? Risaletin birinci yılında veya ikinci yılında. Peki Ebu Leheb'in eli ne zaman kurudu? Bunun ölümünde kurudu diyeceğiz yani. Çünkü adamın otoritesi çok baskındı Mekke'de ve Peygamberimiz Medine'ye hicret edene kadar o Mekke'de o otoriter yapısını devam ettiriyordu. Çok iyi biliyoruz ki Ebu Leheb Bedir Savaşı'ndan sonraki o mağlubiyete dayanamayıp öldü. Ama çok açıkça ortada ki bu sure indirildiği zaman Ebu Leheb'in eli filan kurumuş değildi. Evet. Onun elinin kurumasına daha 10 sene daha vardı yani. Öyleyse başka bir şey. Şimdi bu tarihi vakayı bildikleri için tabii alimlerimiz ve tebbe şeyine, kelimesine kurudu da. Gelecek zaman manası verilebilir diyorlar. Kuruyacak. Yani indiği zaman itibariyle düşünüldüğünde kurumadı. O zaman bu ileride olacak bir iş için efendim kullanılmıştır denmiş ve kuruyacak manası burada kastediliyor görüşünü öne sürmüşler. Bir kısmı Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve Tebbe ve kad Tebbe. Ve kad Tebbe. Yani zaten kurudu da. Muhakkak ki kurudu. Yani bugün itibariyle düşünüldüğü zaman tabii öyle. Kurudu adamın eli. Ama bu ayetin indirildiği dönemi, daha nüzul sebebini niye merak ettik? Niye nüzul sebebini konuştuk? Yani madem bir tarihi vakayla ilişkilendirilmeyecekse, o zaman nüzul sebebi olan ayetleri hiç nüzul sebebine bakmadan konuşalım. Eğer bir sıkıntı varsa sıkıntıyı çözmeye gayret edelim de yani bunu illa onların dediği gibi anlamak zorunda değiliz. Tebbet bir kahır ifadesi. Hani bir beddua ifadesi. Arapçada bu emir kalıbındaki ifadeler üç türlüdür Yusuf Bey. Bunlardan biri emirdir. Yani yukarıda, makamca yukarıda olan birinin makamca aşağıda olana bir şeyleri buyurması buna emir derler. İşte şunu yap, bunu yapma filan gibi. Kur'an'daki emir ve yasaklar Allah-u Teala'nın bu bağlamda ele alınır. Bir de var gene emir kalıpları, şekil olarak emir kalıpları kullanılır ama birbirine eşit mesafede makamdaki insanlar arasında yapılır. Uh-huh. Buna artık emir denmez. Buna talep denir. Bir evet. istek. Karşılıklı istek. Bir de makamca düşük olup daha yüksek makamdan bir şey istemek. Bu da gene emir kalıplarıyla dile getirilir ama buna bu defa ne emir denir ne talep denir. Onun adı duadır. Dua. İşte Rabbena ufirli. Ya Rabbi bizi bağışla deyince haşa Allah'a emretmiyoruz biz. Yani işte onun adına dua denir. Rica ve dua. Evet. Yani şimdi bu dua kalıpları Arapçada hep emir kipinde gelmez. Onu da bilmek lazım. Mazi kalıbı kullanılarak da dua motifleri, dua anlamları elde edilir ya da beddua anlamları elde edilir. Geçmiş kalıbı kullanarak. Evet, mazi kalıp kullanılır. Mesela gafarallahu lena, Allah bizi bağışlasın demektir o. Hı hı. Veya işte rahimehullah, Allah ona rahmet etsin demektir hı hı. yani. Hı hı. Mazi kalıbı kullanılıyor olsa da mana şeydir. Dua. Dua manasıdır. Emir kalıbı gibi kabul edilir. Bu beddualar da böyledir. Yani tebbet işte kahrolsun. Kahrolsun böyle bir kahır ifadesi içerir. Dua motifinin bedduaya dönüşmüş şekli. Fakat yani Allah-u Teala bir adama niye beddua etsin ki? Yani Allah-u Teala bir baş bedduanın aslında adresi, sığınağımız Allah-u Teala'dır. Gayet dolayısıyla iyi. Cenab-ı Hak haşa ve kella başka bir üst makam yok ki ona bir şikayete konu edinsin. Bu öyle değil. Yani bu bir beddua gibi değil de bir kahır ifadesidir. Yani lanet olsun yani. Evet. Lanet olsun. Kahrolsun. Ne kahır olacak olan ne? Ebu Leheb'in elleri. Elleri. Hmm. Peki vetebbe o da kahır manasına geliyor. Ya. Ben o ikinci kahır ifadesini zaten kahroldu da veya kahroldu kahrolacak. Böyle tercüme edenler de var. Evet. Hani belki o biraz daha iyi. Kahroldu kahrolacak. Yani yakındır sonu. Anlamı belki öne çıkıyor. Biraz daha iyi ama ben tercümenin bu da olmadığı kanaatindeyim. Siz birinci tebbenin ellerine, ikinci tebbenin şahsına, kendisine evet. nazır olduğunu evet, düşünüyorsunuz. Yani ikinci tebbenin de beddua formu içerdiğini düşünüyorum. Yani yeda, tebbetin müennes gelmesi yeda kelimesinden kaynaklanıyor. Tesni olduğu için, ikili olduğu için. Olduğu için öyle geldi. Eğer ikinci ve tebbede gene yedaya gidecekse ve tebbet olması lazım onun aynen da. Aynen öyle. Çünkü orada müennes değil. Müennes. Burada da tabii. Yani Arapça bir kural söyleyelim. Tabii, eğer tabii. fiilin faili dişi ise ve zamir ise o fiilin müennes gelmesi gerekir. Aynen öyle. Öyle olunca yani bir sıkıntı var burada. O zaman iki cümle, iki fiili de kahır ifadesi olarak alırsak Ebu Leheb'in iki eli de kahrolsun, kendi de kahrolsun. Ha bu kahır Ebu Leheb'in iki eli ifadesiyle neyi temsil eder? Kanaat-i acizanem şudur ki bir, onun sosyal gücü. İki, ekonomik gücü. Nüfuzu. Değil mi? Ekonomik sosyal gücü, nüfuzu, iktidarı. Ya da işte iki yönüne dikkat çekiyor. Tabi buradaki elden maksat tamamen mecazidir. Bir defa tabii. tamamen semboliktir. Yoksa maksat organik bir kahır değil. Kahır değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu kelimeler kullanılıyor ve bunlar bir mecazi konumda kullanılıyor. Evet, normal el anlamına gelen kullanımlar da var ama her yerde öyle değil. Mesela Maide suresinde buyuruyor Yüce Allah ve kâletil yehudu, Yahudiler demişler ki yedullahi meğluletun, Allah'ın eli kilitlidir. Yani. Ve Allah'ın eli ifadesi Allah'ın organik, biyolojik olarak elinden değil, mecazi olarak tabii. Allah cimridir demeye getiriyorlar. Demek, evet. Ona cevaben yani onun Cenab-ı ikramını ve ihsanını kesik görüyorlar. Kesik görüyorlar, eleştiriyorlar. Evet. Onlara cevaben bel yedâhu mebsûdatâni. Hayır, Allah'ın bir eli cimridir diyorsunuz. Aksine Allah'ın iki eli de alabildiğini açıktır ifadesiyle. Yet kelimesinin mecazen bir anlam ifade ettiğini Maide suresi 64. ayette bize öğretiyor Cenab-ı Hak. Başka örnekler var. Fetih suresinde mesela. Bi'attan söz eden ayetlerde evet. İnnellezine yubayi'uneke innema yubayi'unallâhe yedullâhi fevkaydihim. Onların ellerinin üzerindedir Allah'ın eli. Demek ki Allah'ın onayı demek. Allah'ın rızası demek. Tabii. Yani bu son derece açık. Yani kelimeler standart anlam vermiyor. Çok anlamlılık, vücuh dediğimiz çok anlamlılık devrededir. Mesela daha çarpıcı bir ayet söyleyeyim. Yet kelimesi ve onun çoğulu eyt kelimesiyle alakalı. Zariyat suresinde 47. ayette buyuruyor ki Yüce Allah, Estağfirullah. Vessemâe beneynâhâ bi'eydin. Biz göğü güçlü bir şekilde bina ettik. Oradaki eyt güç anlamına geliyor. Sistemin kuvvetliliği anlamına geliyor. Anlaşılıyor ki bu kelime öyle her yerde standart anlam vermiyor. Makama, duruma göre değişiyor. Duruma göre değişiyor. Burada da işte bir güç, bir otorite, bir kahra konu olacak ve yanlış bir sığınak olarak görülen bir olguya, algıya Cenab-ı Hak gönderme yapıyor. Nüfuz alanı. Ondan sonra kendi hakimiyet alanının geniş bir tarafa sirayet etmesi, başkaları üzerindeki etkinliği. Evet, aynen öyle. Birçok şeyi söyleyebiliriz. Aynen öyle. Sözünün geçmesi. Aynen öyle. İkinci ayetteki kullanımdan da oraya bir şey alabiliriz. Çünkü ikinci ayette ma ağna anhu maluhu ve makisi. Hani ona malı fayda vermedi, kazandığı da fayda vermedi. Mal dedi işte diyelim miras olarak ona atadan dededen kalandır. Ve makesep ise kendi kazandığıdır. Öyleyse buradaki yedayı mal olarak ve kişinin kendi kazandığı ekonomik değer olarak da yorumlayabiliriz. İkinci ayetten tabii. Yardım alarak tabii, yani. Tabii. Çünkü yedle o benim kurmaya çalıştığım bağlantı iktisap, kesple de örtüşüyor aslında. Aynen öyle. Zaten ikinci fiili ayetin sonunda aynen öyle. Onu ifade etmiş olayım. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu onun ekonomik gücü ve sosyal nüfuzu kahrolsun. Kendisi de kahrolsun. Kendisinde ve tebbeye kendisi de kahrolsun manası veriyorum. Kendisinden maksat onun biyolojik olarak varlığı değil. Yani onun temsil ettiği inançsızlık. Onun temsil ettiği ahlaksızlık. Çünkü o sosyal ve ekonomik gücü başka bir yerde kullanıyor. Nerede? Şirkte kullanıyor. Küfürde kullanıyor, inkarda kullanıyor. İşte onun beslendiği damarlar da kahrolsun, damarlarını beslediği anlayışı da kahrolsun. Evet. Yoksa kendisinin biyolojik olarak kahrolmasıyla alakalı bir mesaj verildiğini hiç ama hiç zannetmiyorum. Şimdi hocam bir tane sözünüzü kesiyorum. Buyurun. Özür dilerim. Estağfurullah. Çağrışımlar ister istemez oluyor. Çok zengin ve nüfuz alanı çok geniş bir medya patronu Türkiye'de. Düşünelim. Yani fiil, hani fiilen de olan ondan sonra veya düşün tasavvuru da düşünebiliriz. Bununla ilgili ben bir köşe yazarının mesela serzenişini okumuştum. O büyük medya patronunun gücü olan, kudreti olan, ekonomik nüfuzu çok geniş, hükümette bilmem devlette orada burada her yerde eli var ondan sonra. Köşe yazarı onun dümen suyuna su taşıdığı sürece sorun yok. Dümen suyundan biraz çıktığında anında kapı dışarı ediliyor ve o el o kadar her yere uzanıyor ki başka medya organlarında mesela iş bulması, iş edinmesi dahi engelleniyor. Yani ekonomik gücün sosyal nüfuza dönüşmesi ve gidip her tarafı engellemesi. Şimdi Ebu Leheb'in de hani Siyer-i Nebi'den de hatırlıyoruz. Hazreti Peygamber'in ondan sonra eylem alanlarını, fiil alanlarını, bir şeyleri yapabilme noktasındaki alanları büyük olanda bloke ettiğini görebiliyoruz zaman zaman. Yani ambargo uyguladı. Ambargo işte. Yani o anlamda ekonomik gücün siyasi nüfuza, efendim diğer türlü sosyal nüfuza dönüşmesi ve bunu da bir engellemeye dönüşmesi noktasına düşünebiliriz. Aynen öyle. Son derece doğru bir yaklaşım. Yusuf Bey, tabii ben şimdi ekonomik güç ve sosyal nüfuz dedim. Yani başka biri başka bir şey de diyebilir. Tabii. Fakat bilinmelidir ki oradaki yet kelimesi mecazi bir anlam veriyor. Yoksa hakikat anlamında değil. Ebu Leheb'le ilgili de, o tamlamayla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Bence bu surenin en can alıcı mesajı aslında bu Ebu Leheb tamlamasındadır. Allah Allah. Biraz garip karşılanabilir, evet, bazı kardeşleri böyle orada düşünebilir ama şimdi sebebini söyleyince kavranacaktı düşüncem o. Şimdi Ebu Leheb, biz biliyoruz ki bu Abdülüzza denen bu şahsın diyelim unvanı Ebu Leheb. Ebu Leheb ne demek? Evet, kelime anlamı. Kelime tamlama olarak. Aslında Leheb, şimdi bu adamın çocukları var. Utbe diye oğlu var mesela. Evet. Ebu Utbe demiyor. Tebbet yeda ebi Utbe demiyor. Evet. Leheb diyor. Halbuki yani çocuğun babası demek lazım. Çocuğuna nispet edilmiyor. Hani nesli hedefte bırakmamak için. Doğru. Yani. Çok ilginç. Nesle bir gönderme yapmıyor. Ebu Utbe demesi daha mesela düz mantığa göre. Ebu Utbe demesi lazım. Tabii. Yani peygamberimizin işte ünvanlarından biri Ebul Kasım'dır. Büyük erkek çocuklara nispet ediliyor evet. Babalar. Bu öyle değil. Hatta biz şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki Ebu Leheb ateşin babası, alevin babası. Leheb alev demek. Alevin babası. Yani cehennemin en baş adamı. Ve biz zannediyoruz ki bu adama Ebu Leheb ünvanı Kur'an tarafından verilmiş. Ve biz onu ısrarla yerici bir tamlama olarak kullanıyoruz. Evet. Yani bizim için negatif Ebu Leheb negatif manada yerilmesi gereken bir adam ve onun ünvanı öyle telakki ediyoruz. Halbuki bu konuda başka yaklaşımlar da var ki kanaatime göre bu öbür yaklaşımlar daha doğrudur. Ebu Leheb'e Alev'in babası diyen algıyı yanlış bulmuyorum. Ama daha başka bakılabileceğini düşünüyorum. Ebu Leheb aslında adamın Hazreti Peygamber'in risaletinden önce de kullandığı ona nispet edilen bir ünvan olduğuna dair rivayetler de var. Ve o rivayetlere göre Ebu Leheb yüzü al al, yüzü parlak, etkileyici bakışı, etkileyici duruşu olan hani bugünkü ifadeyle söyleyelim işte karizmatik bir adam. Kanlı canlı karizmatik bir adam. Karizmatik bir adam. Etkileyici bakışıyla, duruşuyla, yüz rengiyle, yüzünün al al oluşuyla muhatapları etkileyen ve övücü içerikte kullanılan bir ifadedir bu. Yerici değil. Hani övüyorsunuz bu adamı. Yani ateş gibi çocuk deriz mesela. Mesela o bir övücü. O övücüdür yani ateş gibi adam girdiği yeri yakıyor, alıyor, aynen. Götürüyor. O da yani. Parlak, yüzü al al adam, etkileyici adam, karizmatik adam, bakışıyla sallayan, işte bakışıyla konuşan adam. Ya bu var bizim dilimizde de. O Ebu Leheb aslında o Abdülüzzah için kullanılan böyle olumlu, methedici bir ifadedir. Allahu Teala sizin methettiğiniz bu adam kahrolsun diyor. Onun ekonomik gücü kahrolsun, sosyal nüfuzu kahrolsun, inançsızlığı kahrolsun diyor. Sonra bir gönderme daha yapıyor ona. Asıl can alıcı olanı o. Üçüncü ayette buyuruyor ki, hani ikinci ayeti söyleyeceğim ama hemen sözün burasında arada bunu söylemek istiyorum. Seyasla naran. Bu adam ateşe girecek. Nasıl bir ateş? Zaate lehebin. Sizin övdüğünüz türden aleve dönüşen bir ateşe girecektir. Sizin övdüğünüz, övündüğünüz şey başınıza bela olacaktır demektir. Yani övündüğünüz şey, bugün övündüğünüz şey, yarın dövündüğünüz şey olmasın. Bunu öğretir bu sure. Ebu Leheb'i övücü bir ünvan olarak siz adama kullanıyorsunuz ama Allah zımnen sizin yanlış övünç ölçüleriniz başınıza dert olacaktır. Şimdi al al efendim parlak bir yüzün sahibi olarak kendisine itibar ettiğiniz bu adam işte övündüğü türden bir ateşle öbür alemde yüz yüze gelecektir. Öyleyse Müslüman neyiyle övündüğüne iyi karar vermesi gereken adamdır. Dünyada övündüğün şey ahirette dövündüğün şey olmasın. Bu surenin aslında vermek istediği mesaj budur. Ne ile övüneceğinize iyi karar verin. Doğru karar verin. Siz burada bir şeylerle övünürsünüz ama mahşerde o başınıza bela olabilir. Evet. Ebu Leheb'i böyle övünç ifadeleri gibi algılamayın. O ruzi mahşerde narın sıfatı olacak. Burada övgünün sıfatı olan bu parlaklık öbür tarafta alevin yani ateşin sıfatı olarak o şahsi gelecek. Etkileyicilik, şahsi karizma. Evet, çizilecek. Çizilecek. Harika, güzel. Çok güzel. Ebu Leheb'in iki eli kahrolsun, kendisi de. Kahrolsun. Evet. Dedik. Şimdi mal var, ardından da iktisap, kesbettikleri var. Evet. ve bunun da bir faydası hem olmadı hem de geleceğe yönelik olmayacak. Evet, o ma ağna, ma edatı. Bakın bunu her zaman söylüyoruz. Bazıları bunu bir yanlış anlıyorlar. Yani Kur'an'da bir kelime niye farklı anlamlarda kullanılıyor? Ne yapalım? Yani Allah-u Teala Arapçadan da kaynaklanan ve ilahi muradın yani canlılığını tabii ortaya koyan kullanımlar var. Edatlar standart anlamlı değildir. Tabii. Yani bu Arapçada niye böyledir de başka dilde böyle değildir demenin de bir alemi yok. Her dilde öyledir. Tabii tabii. Şimdi soru ifadeleri. Yani adın ne dersiniz adama? Bu normal bir sorudur. Aynı ifadeyi adın neymiş senin? Yani de. Sen de kimsin? Sen de kimsin? Küçümse istifaf. Küçümseme manası verilir. Ben bunu sana demiştim. Biz hatırlatma. Ben bunu sana demiştim dediğiniz zaman bak değişti iş tabii, başka, yani. Tabii. Şimdi bu Arapçada da edatlar böyledir. Hep standart anlam vermez bu. Bazen olumsuzluk manası verir. Ma ağna anhu maluhu ve ma kiseb. Ona malı fayda vermedi, kazandığı da. Aha. Olumsuz mana verir ma. Ama bu soru manası da verebilir. Ma ağna anhu maluhu ve ma kiseb. Verdi mi? Malı ve ona kazandığı şey ona ne fayda verdi? Fayda mı verdi? Bakın değişti. Evet. Hatta meseleyi mahşerle ilişkilendirdiğimiz zaman bu defa ağna ve kesebe yani ağna fiiline gelecek zaman manası verilebilir. Ma ağna anhu maluhu ve ma kesep. Kazandığı ya da ona tevarüsen miras kalan şey ona ne fayda verecek ya da hiçbir fayda vermeyecek. Evet. Ma ağna'ya gelecek zaman manası verildiği zaman mahşerde bu kazandığı malın da veya ona miras olarak kalan mal varlığının da servetinde hiçbir faydasının olmayacağını ya da ne faydasının olacağını sorgulayan bir içerik söz konusu olabiliyor. Şimdi ma ağna anhu maluhu, adamın malı ona bir fayda vermedi, fayda vermeyecek. Bu malı ona kalan mal olarak algılayabildiğimiz gibi kendisinin kazandığı mal olarak da algılayabiliriz. Böylece ma ağna anhu maluhu kısmını mal ve servetle ilişkilendirebiliriz. Ve ma kesebe kısmını da kesbettiği şeyler, kazandığı şeyler. Bunu daha çok manevi olarak algılayabiliriz. Eylemler. Abi. O övündüğü şeyler. Mesela şan, şöhret, evet, nüfuz demiştik. Gibi. Hmm. Onların da adama hiçbir faydası olmayacaktır. Kanaatim odur ki o kesbettiği şey hem yüreğin kesbettiği şeyler, hem ruhun kesbettiği şeyler, hem uygulamaya koyduğu şeyler anlamında çok daha kapsamı geniş bir anlam alanı bize verir. Yani övündüğü şeyler, dövündüğü şeyler olacaktır. Ruzi mahşerde hiç başına hiçbir ferahlık vermeyecektir. Şeyde geçiyor, Leyl suresinde ma yuni anhu maluhu ila teradda. Malı ona şeye düştüğü zaman, yani kabre girdiği zaman, öldüğü zaman malı ona ne fayda verecekmiş ki? Hiçbir fayda vermeyecek. Malın bir adama fayda vermesi için malın Allah uğrunda infak edilmiş olması gereğine gönderme yapıyor. Sonra çok daha çarpıcı bir ayet de Hakka suresinde var. Bununla alakalı aynı agna kelimesi, mal kelimesi kullanılan bir örnek olduğu için söylüyorum. Lütfen. Emma men utiye kitabehu bişimalihi. Kitabı kendisine sol taraftan verilene gelince feyekulu, diyecek ki adam ya leyteni lem ute kitabiye. Ah ne olaydım, keşke bu kitabım bana verilmeseydi. Velem edri ma hisabiye. Keşke hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Ya leyteha kânetil kâdiyete. Ne olaydı, keşke o ölümle her şey bitmiş olsaydı. Ma ağna anni maliye. Bu malımın bana hiçbir faydası olmadı. Hele ki anni sultaniye. Gücüm, otoritem, takatim, her şeyim yok olup gitti. Çok ilginç. Sultaniye, kesep. Evet, mal. Kesep, mal. Hepsi yan yana geliyor. İşte burada övündüğünüz şeyler başınıza dert olabilir. İşte Ebu Leheb onun tipik bir örneğidir. Verilmek istenen mesaj, övüneceğiniz şeyi doğru belirleyin. Mala ait olmamayı, mala sahip olmayı ve onun sizin için geçici bir imtihan vesilesi olduğunu kavrayarak onu Allah yolunda infakın yollarını aramanız lazım geldiğini öğreten bir mal ve servet ahlakı öğreten bir içerik vardır ikinci ayette. Üçüncü ayette de seyasla naran. İşte bu adam ateşe yaslanır. Saleye aslında yaslanmak demektir. Salat da oradan geliyor. Hı hı. Efendim, Sıliyya var mesela, Meryem suresinde geçer. Cehennemin bir sıfatı olarak kullanılır. O da insanların, yani inkarcıların yaslanacağı yerdir. Yasla, salat, salla yusalli, o da bu kökten geliyor. Ne ol, hepsinin kök anlamı yaslanmak. İnsanlar dünyada nereye yaslanırlarsa mahşerde onun karşılığı bir yere yaslanacaklardır. Burada şeytana yaslananlar orada ateşe yaslanacaklardır. Burada İslam'a, hakka, hakikate yaslananlar, Allah'a ve onun dinine yaslananlar da öbür alemde cennete gireceklerdir. Seyasla naren, bu adam bir ateşe yaslanacak. Bu ateşi dünyevi ateş olarak algılayanlar da var. Yani evet, onun dünyası da perişan olacak. Evet. Zat-ı Leheb'in övündüğü şeyler başına bela olacak yani. Burada da başına bela olacak ama asıl mana tabii ahirete, mahşere yapılan göndermedir. Peki hocam, bu hurma lifinden ip. Ha, o da şeyin sonunda. Evet. Ve mraetuhu, sadece o değil, hanımı da aynı akıbeti paylaşacak. Hani programın birinci bölümünde söylemiştim. Yani küfre yardım edenler de aynı faturayı ödeyecekler. Onlar bundan müstahni tutulmayacaklardır. Aynı akıbet hepsini ortaklaşa bulacaktır. Ve mraetuhu deyip de hanımın adını söylememesi de çok ilginç. Evet, o ilginç. Evet. Yani Ümmü Cemil kadının adı, işte Ebu Süfyan'ın yakını, bildiğimiz gibi Muaviye'nin yakını filan. Evet. Bu kadın bunun adını söylemiyor fakat sıfatını söylüyor. Hemmâletel hatab. Kim bilir kaç tane hanımı vardır adamın. Her birini suçlamıyor. Yani hanımları da böyle yaptı demiyor. Kim bir kabahat işlediyse ona gönderme yapıyor. Hemmâletel hatab, odun taşıyıcı olarak. O hemmâle, yani allame kelimesi gibi, yani bir şeyi bir şeyle anılan artık yani. Evet. İşi gücü o olan. Bu kadının peygamberimizin yoluna gece dikenler koyduğu, peygamberimize zarar vermek için uğraştığı beyan edilir. Aynı zamanda bu kadının peygamberimiz aleyhine çok dedikodular ürettiği, laf taşıyıcılığı yaptığı da beyan ediliyor. Yani odun taşıyıcılık burada onun yaptığı eylemlerin bir sembolüdür. Ama bu fici diha hablum min mesed. Boynunda işte hurmadan çok kuvvetli bir efendim bağ, işte yular olarak boynuna takılmış olarak o da cehenneme gidecektir. Boynuna taktığı şeyler dünyada yaptığı taşıyıcılık yaptığı şeylerin orada azap aracına dönüşmesinden ibarettir. Burada ne ile meşgul olduysa kişi günahlarıyla cehennemini hazırlar diye der bazı alimler. Evet, öyledir. İşte burada yaptığı taşıyıcılık, laf taşıma, işte zarar verme, efendim dikenler ortaya koyma, engellemeye gayret etme türünden neler yapmışsa öbür alemde bunlar onun başına dert olarak, fatura olarak kesilecek, ödenecektir. Üstelik bunlardan kurtulma şansı yok. Hani burada yaptığı şeyler hani belki daha basit şeylerdir belki ama orada onlar muhkem bir varlığa dönüştürülerek, adeta çelikleşmiş bir mahiyet arz ederek cehennem yakıtının içerisinde bunlar da o akıbeti paylaşacaklardır. Cehennemle alakalı işte insanlar ve taşlar onun yakıtıdır diyor, evet, Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Bakara suresinde var, işte Tahrim suresinde var. Yani taşı yakan bir ateşten söz ediyoruz ki işte işin şiddetini ortaya koyma bağlamında. Ama buradaki hanımın yaptığı kabahat işte laf taşıyıcılığıdır. Birine engel olmaktır. Burada yapılan o tür faaliyetler öbür alemde azabın argümanları olarak sahibine ulaştırılacaktır. Verilmek istenen surenin son iki ayetinde hanımıyla alakalı verilmek istenen mesaj da aşağı yukarı bundan ibarettir. Evet, Ebu Leheb'in iki eli kahrolsun, kendisi de malı ve kazandıkları ona fayda vermedi, vermeyecek. Evet. Sonunda hem o hem de boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde odun taşıyıcısı olarak eşini de az önce söyledik, hı hı, alevli bir ateşe yaslanacaktır. Bu vasfı, bu sıfatı taşıyan herkes bunun muhatabıdır. Evet. Bizim de nefsimizde buna dair bir takım sıfatlar kısmi de olsa bulunuyorsa, hı hı, biz de nefsimizin o arızalı tarafıyla bu hitaba muhatap oluruz efendim ve bunun karşısında kendimizi buluruz. Aynen öyle. Aynen öyle Yusuf Bey. Yani programın sonuna yaklaştığımız için o detayları vermedim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de böyle bir eğlal kavramı var. Evet. İnna cealna fi a'naqihim eğlalen. Eğlal, evet. Onların boyunlarına biz tasmalar taktık diyor. Efendim, selasil kelimeleri var. Mesela cehennemde adamların ayaklarına takılacak zincirlerden söz ediyor. Hı hı. Hatta Me'ariç suresinde var, öyle 70 zira uzunluğunda zincirler var filan. Orada azabın içerisinde böyle tasmalarla, zincirlerle, demir halkalarla bulunanlar. Mesela Müzzemmil suresinde var. İnne ledeyna enkalen. Enkal kelimesi işte pranga demektir yani. Evet. Boyuna takılan şeyler. Yani bir adamın yani onu zillet içerisine düşürmek için işte boynuna demir takmak, onu hayvan derecesine indirmek gibidir. Böyle aşağılayıcı bir ifadedir. Fakat bütün bunların aslında vermek istediği bir mesaj var. Kanaatim odur ki, yanılıyor da olabilirim ama ben öyle düşünürüm. Yani cehennemde böyle tasmalardan, prangalardan, ayaklara takılan zincirlerden söz edilmesinin önemli bir hikmeti olsa gerektir. Hem muhatapların aşağılanması ve oradan, o cezadan kurtulmanın imkansızlığı verilir. Hem de aslında burada kendisini prangalara mahkum eden adamların kendi prangalarını, mahşerdeki prangalarını buradan hazırladıkları mesajı var. Köleliğine, yani kendi ruhunu, benliğini küfür, şirk ve inkar köleliğine terk eden adamlar orada bunun karşılığı olarak prangalara mahkum edileceklerdir. Evet. Bu işler, buradaki boynundaki ip de aslında onun dünyadayken kendi iradesine, aklına, gönlüne vurduğu prangadır. Peygamberimizi tarif ederken A'raf suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estağfirullah, ya'muruhum bil ma'rufi ve yenhâhum anil münkeri ve yuhillu lehumut tayyibati ve yuharrimu aleyhimul habâithe ve yada'u anhum israhum vel eğlâlelleti kânet aleyhim. Eğlâl orada. Ha, peygamber onların yüklerini kaldırır ve üzerlerinde bulunan o prangaları söker atar. Ya. İşte bu insanın aklına, beynine, kalbine vurduğu, zihnine vurduğu prangaları, peygamberi bilgi, vahyi ilkeler, nebevi sünnet alır götürür. Onları alır götürür. Burada o bilgilere itibar etmeyenler boğazlarına kendileri prangalar takarlarsa öbür alemde de burada tercihlerinin sonucunu göreceklerdir. Böyle bir göndermenin yapıldığını düşünüyorum. Çok güzel hocam. Evet, yani demek ki her yönüyle bu hepimize hitap eden, evet, gene sadece Ebu Leheb ve onun benzeri kişilere atfedilmeyen, bizim de kendi şahsımızda bunun alametleri, küçücük de olsa özellikleri varsa bu yönle. Mesela ben kendi kendime sizi söylerken dedim ki işte Yusuf Efendi, ondan sonra sen de eğer kendi elde ettiğin ufacık dünya malları, yani oradaki gına, yani müstağni oluşla filan da bağlantısını biz daha önce kurmuştuk. Evet. Kim ki kendini istina içinde bulur, o azar, şüphesiz azar, evet, meselesini, evet, konuşmuştuk. Hı-hı. Malın getirdiği bir istina hali de varsa, bu burada doğrudan doğruya buna muhatapsın diye kendi, aynen, kendime söyledim. Doğru. Elinin işte ya da sosyal imkanlarının oluşturduğu küçücük alanlar dahi olsa, bu iktisap ettiğin sosyal alanlar, ekonomik alanlardan dolayı, efendim elinin oluşturduklarından dolayı sen de buraya muhatapsın diye kendi kendime söyledim. Eğer bu sende bir tarz, bir sıfat, bir kişilik özelliği haline gelirse aynen ateşe yaslanma da senin için muhatap söz konusu olacaktır, evet, diye. Övündüğün şey dövündüğün şeye dönüşecektir diye hitap söz konusu gibi geldi. Evet. Hocam, kifayet eder diye düşünüyorum. Evet, inşallah. İnşallah. Ondan sonra geçen programlarda tekrarlamıştık. Başlanır, bitmez. Mes. Biz başlamakla mükellefiz. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Evet, aziz dostlar. Bugün Tebbet suresinin yanında, yöresinde, bazen içinde dolaştık. Size şöyle bir çerçeve sunmaya çalıştık. Bundan sonrası daha derin kıvrımlarda dolaşmak size kalıyor efendim. Hürmetle, muhabbetle.